मन मोरा यार के मन में छुपाया, तन लूटा मन लूट न पाया। इश्क की मिट्टी आग पकी रो, ये दर्द का भैरो राग चुकी जो, दिल के हाथों से छूट न पाया, दिल के हाथों से छूट न पाया, तन लूटा मन लूट न पाया। को छूने वाला मुझको हाथ लगाना पाया, देख मुझे ना अकेली जाने, मैं खुद में हूँ यार छुपा, अपने आप से सदियां जाग चुकी जो, मन की बातों में झूठ न पाया, मन की बातों में झूठ न पाया, तन लूटा मन लूट न पाया। बेहद है ये हद नहीं इसकी, इश्क है ये सरहद नहीं इसकी, जितने लफ्ज हैं वैसे रोलो, सुनता है बोलो ना जो इश्क़।